wieczór. Cześć, witam bardzo serdecznie. Jestem w kłopocie, ponieważ zwykle zaczynam wszystkie koncerty piosenką Szukałem Ciebie, a przed chwilą była na antenie. I w ogóle nie wiem, co zagrać. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę rzucić wszystko i mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności. Wolność kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie. Muszę wam powiedzieć, że zwykle powinno się grać wpierw premierowe utwory, a dopiero później powszechnie znane piosenki. A niemniej płyta piosenki dla dzieci od lat 5 do 155 zawiera głównie utwory starodawne. To też promując tę płytę nie sposób nie pominąć właśnie utworów z tej płyty. Ale będą też nowości, na przykład coś takiego. Dobrze jest wszystko, dobrze jest żyć, to tytuł. Wszystko kiedyś kończy się, nawet najpiękniejszy dzień. Smutek też znika gdzieś. Każdy rodzi się, czy chce, czy nie. Przeklina, narzeka, gdy jest mu źle, a umierać jakoś nie chce nikt. Tak dobrze jest żyć. Dobrze jest żyć. Dobrze jest jeść, dobrze pić, obejrzeć w kinie dobry film, potem kochać się i długo śnić. Down, down, da, down, da, down, down, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Dobrze do herbaty cukru dosypać, w piecu napalić, książkę przeczytać. Czas ucieka, spróbuj życiem cieszyć się. Każdy rodzi się, czy chce, czy nie. przeklina, narzeka, gdy jest mu źle, a umierać jakoś nie chce nikt. Nie chce nikt. Nie chce nikt. Dzięki. Kiedy jestem sam, na niczym mi nie zależy, gdy układam nowe plany, niczego nie potrzebuję. Jestem niewolnikiem, jestem niewolnikiem, jestem niewolnikiem własnych marzeń, własnych złudzeń, własnych marzeń. Kiedy patrzę w niebo, nieważne jest, co było. Kiedy w cieniu drzewa leżę, nie muszę myśleć o tobie. Jestem niewolnikiem, jestem niewolnikiem, jestem niewolnikiem własnych marzeń, własnych złudzeń, własnych marzeń. Kiedy znowu jestem sam, nieważne jest, co było. Gdy układam nowe plany, nikomu nie chcę wierzyć. Jestem niewolnikiem, jestem niewolnikiem, jestem niewolnikiem własnych marzeń, własnych złudzeń, własnych marzeń. Ty Lutego 1995 roku, studio S1 rozgłośni Polskiego Radia w Kielcach i koncert Bogdana Łyszkiewicza. Zaczął się od utworu Kocham wolność, potem Umierać nie chce nikt i Jestem niewolnikiem. Dzisiaj Bogdan Łyszkiewicz będzie nam śpiewał w audycji Mało Obiektywnie. Bądź to z zespołem Chłopcy z Placu Broni, to z płyty zatytułowanej Oela, płyty, na której, przypomnę, tego utworu nie było, ale tak to wszystko zostało zaplanowane. No i także do tego albumu debiutanckiego zespołu pewnie jeszcze dzisiaj wrócimy, ale na razie zostajemy jeszcze w Kielcach. Studio radiowe, luty 1995 roku i Bogdan Łyszkiewicz z gitarą przy mikrofonie. W twoich oczach gwiazdy spadają z nieba. Kochanie, nie płacz,

już będę dobrym człowiekiem, niczego nie będę się bał. Zniszczę obłudę i kłamstwo, zniszczę taką siłę, będę miał. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. A jak już będę dobrym człowiekiem, zapomnę, kto ile wart. Pomyślę o szczęściu i wiecznej radości, taką siłę będę miał. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara, wszystko co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara, wszystko co mam. I z gitarą, i z harmoniką, i też chwilami przy fortepianie. Bogdan Łyszkiewicz na koncercie w studiu Polskiego Radia w Kielcach. To był 8 lutego 1995 roku. W 2011 roku ukazała się pewna wyjątkowa płyta. Znałem kiedyś człowieka, co niedościgłym dla siebie był wzorem. Nic mu się nie układało, choć wszystko wiedział jak zrobić. Życie mu umykało na szykowaniu wielkich zmian. W dziurawych kieszeniach nosił zawsze kolejny, kolejny zwycięski plan. Całe lata w tym samym mieszkaniu oddawał się w myślach lataniu. Nie jeden przetarł niebieski szlak, wciąż kogoś szukał i wciąż był sam. O innych mówił, że są jak ptaki spłoszone, co hen szybują w przestworzach, że trzeba bardzo uważać, by im skrzydeł nie złamać i życia nie zmarnować. Uczciwie powiedz, czy nie przypomina on ciebie i mnie, stać przed lustrem i powiedz, że to na pewno nie ty. Uczciwie powiedz, czy przypomina on ciebie i mnie, stań przed lustrem i powiedz, że to na pewno nie ty. Miał też kiedyś dziewczynę, choć przyrzekał jej miłość i życie szczęśliwe, odchodząc szepnęła mu czule: zostawiam ci w sercu me imię, Cicho, spokojnie, z ufnością głosił słowa życiowej mądrości, a w jego oczach dało się dostrzec naiwny płomień, płomień wiecznej młodości. Czasem rano, gdy kawę parzył, bywało, że się rozmarzył. Czuł wtedy, że kocha świat, choć sprawy nie idą i wciąż czegoś brak. Uczciwie powiedzcie, nie przypomina on ciebie i mnie, stać przed lustrem i powiedz, że to na pewno nie ty. Uczciwie powiedzcie, nie przypomina on ciebie i mnie, stać przed lustrem i powiedz, że to na pewno nie ty. Przypomina on ciebie i mnie, stań przed lustrem i powiedz, że to na pewno nie ty. Uczciwie powiedz, czy nie przypomina on ciebie i mnie, stań przed lustrem i powiedz, że to na pewno nie ty. Uczciwie powiedz, czy przypomina on ciebie i mnie, stań przed lustrem i powiedz, że to na pewno nie ty. Thank you. Thank you. Wyjątkowa ta płyta. Odnalezione piosenki Bogdana Łyszkiewicza z 2011 roku. Pamiętam wizytę Marcina Sitko tu w Trójce przy Myśliwieckiej 357, autora biografii Bogdana Łyszkiewicza. I wtedy Marcin także przyniósł ze sobą tę płytę. To jest 14 piosenek. Niektóre Bogdan zdążył dokończyć w sensie napisania muzyki i słów. Inne miały tylko słowa gotowe, tak jak Znałem kiedyś człowieka, to jest utwór pierwszy na tej płycie, wykonywany przez Bartka Króla i Michała Jelonka. Bartek Król jest autorem muzyki do tej piosenki. Długo, tu słowa Bogdan Łyszkiewicz, muzyka zespół Golden Life, także oni na tej płycie. No i A kiedy umrę, to śpiewał Andrzej Krzywy. Tu też tylko dokończone słowa przez Bogdana. Muzyka Adam Niedzielin, grający także na fortepianie. Tutaj Leszek Szczerba, saksofon, Zosia Konieczna, skrzypce pierwsze, Ania Górecka, skrzypce drugie, Jan Tomala, altówka i Piotr Głuszyński, wiolonczela. Nagranie z Krakowa. Bogdan Łyszkiewicz jest dzisiaj gościem naszej mało obiektywnej godziny, chociaż jego piosenki co jakiś czas wracają w audycjach trójkowych naszych, no ale jednak w te dni, kiedy pomyślimy, że to już 19 lat mija, to jednak ta muzyka brzmi inaczej. Płyta, o której Bogdan mówił na tym koncercie w Polskim Radiu w Kielcach, płyta koncertowa, potem jeździł i promował ten album właśnie również takimi solowymi występami. Ta płyta została nagrana w studiu Polskiego Radia w Łodzi jesienią 1993 roku. Jesteśmy nieśmiertelni, proszę Państwa. Kiedy stanę przed Tobą, przyjacielu, kiedy stanę przed Tobą twarzą w twarz, czy pozwolisz na chwilę zamknąć oczy, czy pozwolisz wszystko zacząć jeszcze raz? Wszystko zmienić i wszystko naprawić, stracić wszystko i wszystko odnaleźć, jeszcze raz zdobyć serca nieprzyjaciół, a pokonanych niech nie ma wcale. Jeszcze raz wytrwać do końca, patrząc w niebo, czuć się wspaniale. Grzebanie trupów, zostawić zmarłym. Tak czy inaczej, jesteśmy wszyscy nieśmiertelni. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Jezioro Szczęścia. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Powietrze się napełnia światłem do dna. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi ciebie brak.

okna domów. Deszcz zadzwoni. By każdy w tęczy mógł cię zobaczyć. By każdy w tęczy mógł dotknąć ciebie. By każdy w tęczy mógł cię zobaczyć. By każdy w tęczy mógł dotknąć ciebie. Dzięki, dzięki, dzięki. Zapraszam na koncerty zespołu Chłopcy Spacowani na terenie Polski. Głównie. Dziękuję bardzo serdecznie. Rzadko bywam w Kielcach, a dawno nie było. A kiedyś nawet mieszkałem w Kielcach. W różnych miejscach. Tajemniczych. A naprawdę nie wiem, co zagrać. Dobra. No właśnie, jest taka piosenka. My Polacy, my kochamy życie. Ale tylko wskazującym na spożycie. Mamy piękne i szlachetne, szlachetne marzenia. Ale tylko w stanie kompletnego upojenia. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Nie mamy nic, nie mamy już nic do stracenia. Tu nie ma nic, tu nie ma już nic do zburzenia. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Nam niepotrzebna śmierć, żeby umierać. Bogdan Łyszkiewicz na koncercie w studiu Polskiego Radia w Kielcach 8 lutego 1995 roku. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu. No i Bogdan, raz jeszcze. Tak, aby sobie jeszcze było. Chory, chory, chory. Chory kraj. chory, chory, chory, chory świat. Gorąca Coca-Cola w upalne dni. Nie ma seksu, do seksu brak sił. Połyka nas diabeł, wysysa zło. W szklistym spojrzeniu wibruje dno. Chora, chora, chora twarz. Gorąco, gorąco, gorąco tak. Gorąco, gorąco, gorąco tak. Piekło jest coraz bliżej nas. Piekło jest coraz bliżej nas. Chore, chore miny. Chora, chora, chora, chora twarz. Można oszaleć, można zwariować. W każdym miejscu czai się choroba. Nawet z piosenek wylewa się trucizna. Nawet z piosenek wylewa się trucizna. Nawet piosenek wylewa się trucizna. Nawet z piosenek wylewa się trucizna. Dziękuję bardzo serdecznie. Autopromocja. Wialki w Krakowie to święto muzyki. Wielkie i na razie mniejsze nazwiska, kilka scen rozrzuconych po całym mieście i bliska memu sercu giełda winyli. I panele dyskusyjne, na przykład taki, czy dobry artysta musi być szalony. Koniecznie musimy tam być. Będziemy nadawać spod Wawelu, z Powiśla. Zapraszam dziś na audycję Myśliwiecka 357 o 17. A ja na listę osobistą o 19 w programie m.in. transmisja koncertu Fisze Made Tworzywo. No dobrze, Piotrek, to jak się mówi po krakowsku, do usłyszenia? Do usłyszenia, na polu. Piotr Metz. I Piotr Stelmach. Autopromocja. A teraz na antenie Trójki audycja, która nazywa się Mikrokosmos.